ओम ओम ओम। किसी भी प्रवक्ता के संबंध में आयोजक संस्था की ओर से और अधिकारी पुरुषों के द्वारा दो शब्द कहना ये कर्तव्यता व्यवहार पक्ष है, परंतु जो आगंतुक प्रवक्ता होंगे और की तो और जाने मैं अपनी बात कहता हूं। मैं तो इस स्थान पर बैठ करके अपनी साधना करता हूं। ये जो स्वाध्याय की साधना है इसके लिए जितने अच्छी साधना स्थली में इस संस्था को समझता हूं अन्यत्र सुलभ नहीं है। और मेरी साधना इसलिए विशेष करके होती है कि मेरी कोई प्राकृतिक कमजोरी है कि यदि मैं कहीं एकांत में बैठ करके सोचूं कि पंचदशी का स्वाध्याय करूं, चिंतन करूं, साधना करूं, लय दोष आ जाएगा। थोड़ी ही देर में न चाहे समाधि लगने लगेगी, निद्रा समाधि। पर जब मंच पर बैठ करके अपनी साधना करते हैं तो सामने बैठे प्रहरी नींद को पास में भी नहीं आने देंगे, कैसे आ पाएगी। इसलिए अपनी साधना है और अपनी साधना में आप सभी लोग जो सहयोग करते हैं, ये तो मैं सहयोग लेने के लिए यहां आता हूं आप लोगों का। आपका जो स्वाध्यायी प्रसंग चल रहा है उसी क्रम में मैं भी अपना अवगाहन करना चाहूंगा। विद्यानंद प्रकरण का 42 चलना था। देखो, जिस तत्व की अनुभूति करने के लिए साधक निरंतर अभ्यास करता है वो तो साधक है, अभ्यासरत। लेकिन जिनको पूर्णता प्राप्त हो गई है, जिसके लिए साधनारत रहा था वो आज सिद्ध हो चुका है, उसकी अनुभूति क्या होगी। आप गीता पढ़ते हैं, भाष्य में आचार्य ने लिखा है, कर्तार्थानि लक्षणानि यानि साधनानि च भवन्ति तानि यत्न साध्यत्वात्। यानि यत्न साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि। स्थित प्रज्ञ लक्षण महापुरुष के बताए गए हैं। उस प्रसंग में आचार्य शंकर लिखते हैं कि जो कर्तार्थ पुरुष होते हैं, कर्तकर्त्य पुरुष होते हैं, प्राप्त प्राप्तव्य पुरुष होते हैं, आप्त काम पुरुष होते हैं, उनके जो भी लक्षण शास्त्रों में आए हैं वो सिद्ध पुरुषों के जो लक्षण है, कर्तकर्त्य पुरुषों के जो जीवन लक्षण है, उनको अध्ययन करने पर, उनको चिंतन करने पर, उन पर विचार करने पर, जो हम लोग साधक लोग होते हैं उनके लक्षण हमारे लिए साधन बन जाते हैं। जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हैं, तत्वनिष्ठ पुरुष हैं, प्राप्त प्राप्तव्य पुरुष हैं, कर्तकर्त्य पुरुष हैं, उनके जीवन की जो स्थिति है उनको पढ़ करके, उनको जान करके, हमारे अंतकरण में जो जिज्ञासा है उस तत्व को जानने की, एक उत्कट इच्छा है उसको जानने की और भी बढ़ेगी, और हम साधना में और भी प्रवृत्त होंगे, चिंतन में लगेंगे। हम कब पहुंचेंगे उस स्थिति पर जहां ये महापुरुष पहुंचे हुए हैं, और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो आदर्श की तरह वो महापुरुष का जीवन हमारे सामने है, उनको देख करके हम अपना जीवन उसको ऐसा बनाने की जो चेष्टा करते हैं। इसलिए संत महापुरुषों के, विद्वानों के, ब्रह्मनिष्ठों के जो जीवन लक्षण है हम साधकों के लिए साधन है। कर्तार्थानि लक्षणानि यानि साधनानि च भवन्ति तानि। कर्तार्थ पुरुषों के जो भी लक्षण हैं वो सब साधन रूप में स्वीकार किए गए हैं, साधन है। इसलिए साधन है यत्न साध्यत्वात्। कर्तार्थों के जो लक्षण हैं वो तो उनमें स्वाभाविक है, लेकिन उस स्थिति को पाने के लिए हमें तो प्रयत्न करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। इसलिए वो हमारे साधन साध्य हैं। तो यहां जो लक्षण आ रहे हैं कर्त करते पुरुष के, प्राप्त प्राप्तव्य पुरुष के, जो लक्षण यहां पर आए हैं वो हमारे लिए साधन है। इस दृष्टि से इस स्वाध्याय को हमें देखना चाहिए। आइए उसमें 38वें श्लोक में जो कहा था कि दुखाभावश्च कामाप्ति उभे ही एवं निरूपिते कृत्य कर्तृत्व मन्यश्च प्राप्त प्राप्तव्यम इक्षताम। ये उस ज्ञानी पुरुष के लिए आया है कि उसमें दुखाभाव है और कामाप्ति है, माने कोई इच्छा अवशेष रह नहीं गई है, उसकी प्राप्ति हो चुकी है, इसका निरूपण कर दिया गया। और आगे के प्रसंग में अब कर्तकर्त्यता का वर्णन आएगा और प्राप्त प्राप्तव्यता का, ये दोनों लक्षण वर्णन आएगा। इसी को यहां पर कहना चाहते हैं, इस बात को लेकर के यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर याद दिला रहे हैं कि भाई ये चीज का वर्णन तो पहले कर चुके हैं। उभयम तृप्ति दीपे ही सम्यगास में भी रीरितम तयवात्र अनुसंधेय श्लोक बुद्धि विशुद्धये। हालांकि तृप्ति दीप में अच्छी प्रकार से दोनों का वर्णन कर दिया गया है, कर्तकर्त्यता का और प्राप्त प्राप्तव्यता का, दोनों का वर्णन कर दिया गया है। तयेव अत्र अनुसंधेयः, परंतु फिर भी वो दोनों का ही यहां पर अनुसंधान करना चाहिए, अनुसंधान करना है। किस लिए? कि वो जो है श्लोका बुद्धि विशुद्धये, वो जो श्लोक वहां पर आए हैं पहले जिनका वर्णन कर दिया गया है तृप्ति दीप में, उनको यहां पर फिर से दोहरा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहते बुद्धि विशुद्धये, उसका प्रयोजन है हमारे बुद्धि की विशुद्धि हो, क्योंकि हमारे लिए तो साधन है ना, और साधन तो बार बार करने की चीज होती है, इसलिए चित्त शुद्धि के लिए फिर से वो महत्वपूर्ण विचार होने के कारण उसको फिर से यहां पर दोहरा रहे हैं। ये बात कर चुके हैं आप लोग। अहे कामोस्मिक व्रात सिद्धये मुक्ते सिद्धये बहुकृत्यम प्रास्याभूत तत सर्वमधुना कृतम। अहेकम आमोस्मिक व्रात सिद्धये, मुक्तेश्च सिद्धये, बहुकृत्यम प्रास्याभूत तत सर्वम अधुना कृतम। क्या लिखते हैं कि अहेकम आमोस्मिक व्रात सिद्धये, इसका दो प्रयोजन है वर्णन करने का। एक तो है व्रात की सिद्धि के लिए, व्रात माने जिसको हम नहीं चाहते हैं, पाप आदि हैं जो अनिष्ट हैं वो फल देने वाले, जिसकी हम इच्छा नहीं करते हैं वो समूह। व्रात का अर्थ होता है संभव समूह। कौन सा समूह हो? अहेक व्रात आया ना, व्रात का शब्द अहेक, अहेकम आमोस्मिक व्रात सिद्धये, अहेकाम आमोस्मिक, वो जो कर्म समूह है पाप कर्म, कौन सा जो अहिक और आमोस्मिक है, इस जन्म में जो फल देने वाले हैं कुछ ऐसे कर्म हैं जो परलोक में फल देने वाले, आमोस्मिक फल देने वाले हैं, वो जो व्रात हैं, क्योंकि यहां फल देना और परलोक में फल देना तो सुख और दुख के रूप में तो फल देने वाले होंगे, तो जितना भी ये कर्म समूह है इस जीवन में फल देने वाला और अगले जीवन में कर्म फल देने वाला, उस कर्म समूह की सिद्धि के लिए, परिहार के लिए, उसको हटाने के लिए और मुक्तेश्च सिद्धये, मुक्ति की सिद्धि के लिए, अर्थात अहिक और आमोस्मिक फल देने वाला जितना भी कर्म समूह है उस कर्म समूह की निवृत्ति के लिए और परमात्मा स्वरूप की अनुभूति के लिए सिद्धि के लिए बहुकृत्यम प्रास्याभूत बहुत कुछ करना प्रास्या अभूत हाँ प्रास्या शब्द ही है ना पूरा है क्या हाँ यही देखो अर्थ का अनर्थ हो जाता बैठ नहीं रहा ना पूरा अश्य है ना पू है ना यहां पर चलो सुधारना पड़ेगा परास्य हो गया ना इसमें तो इसलिए अर्थ ही नहीं बैठ रहा हाँ ये पुस्तक ठीक है अही काम औस्मिक व्रात सिद्ध्यौ इसमें अशुद्धियां तो बहुत है भाई मैं तो गलती से पुस्तक उठा के ले आया आज मुक्तेष्ट सिद्धये बहुकृत्यम पुरास्याभूत तत सर्वमधुना कृतम जो ऐहिक और आमोस्मिक व्रात है कर्म समूह उसकी सिद्धि के लिए और मुक्तेष्ट सिद्धये मुक्त सिद्धि के लिए बहुकृत्यम पुरास्याभूत बहुत प्रकार से पहले जो उसके पुरा माने ज्ञान से पूर्वक पहले एहिक और पारलौकिक फल देने वाले जितने भी कर्म हैं पुरा अस्य अभूत उस साधक के जितने भी कर्म हुए हैं बहुकृत्यम बहुत सारे जो कर्म किए हुए हैं सर्वम अधुना कृतम वो सब के सब अब कर लिए गए हैं अर्थात ये हुआ कि अब उसको करने की जरूरत नहीं है जितने भी कर्म हुए हैं पहले उन सब जहां कर लिए गए हैं उस स्थिति को प्राप्त करने पर कृतम ये सब सारा कर लिया गया है तद एतत् कृत कर्तृत्वं प्रतियोगी पुरुषरम अनुसंबद्धे देवायमेव तृप्ति नित्यशः वो जो सारे कर्म हैं वो यहां पर कर लिए गए हैं कृत कर्तृता हो गई उसमें तत एतत् कृत कर्तृत्वं प्रतियोगी पुरुषरम अनुसंधद एवं एवं तृप्यति नित्यश ठीक है अनुसंधद एवं तृप्यति नित्यश तत्त कृत कर्तृत्व प्रतियोगी पुरस्सरम जब वो साधक को कर्त कर्तृता का अनुभव जो होता है कि मैंने मेरा कोई भी कर्म शेष नहीं है कोई कर्म बाकी नहीं है जो करना था सब कर लिया तो उस निष्ठा के उस स्थिति के जो प्रतियोगी है कि मेरा कोई कर्म बाकी रह गया इस तरह की भावना कि ये शेष रह गया है उसके विरोध में जो होने वाले शब्द हैं वो विरोध जो करते हैं आत्मा के कर्त कर्तृता का कि मेरा ये काम बाकी रह गया ऐसा छूट गया ऐसा हो गया तो मैं कभी भी कभी ऐसा था कि मैं वैसा था तो इस प्रकार जब वो अनुसंधान करता है पहले उसके विरोधी विचार आते हैं कि वो आता ना कि मौसम कौन कुटिल खल कामी मैंने तो ऐसा पाप किया वैसा कर्म किया मैंने ये कर्म किया भक्त के लिए ठीक है विनम्रता की दृष्टि से ठीक है समर्पण के लिए ठीक है लेकिन जब उस निष्ठा को आत्म करते कर्तृता को प्राप्त कर लेता है तो ये पश्चाताप की भावना भी उसके लिए उचित नहीं होती उसके लिए विरोध होता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया ऐसा क्यों कर लिया इस प्रकार जो तत् यत कर्त कर्तृत्व प्रतियोगी पुरुषरम ये जो कर्त कर्तृता की स्थिति है मेरा सब कुछ हो चुका कुछ करना नहीं है वो मनु महाराज ने गर्भ में रहते हुए अनुभव किया ना अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म अहम अन्नम अहम अन्नाद है मैं ही ब्रह्म हूं मैं ही अन्न हूं मैं ही अन्नाद हूं ये जो अनुभव किया है अब कोई काम उसका बाकी रहे कि नहीं गया किसके लिए जन्मना किसके लिए मरना जिसको काम करना शेष हो तो उसके लिए जन्म मरण की जरूरत है कोई इच्छा बाकी रहेगी बोले वो तो उसे कर्त कर्तृता को प्राप्त पुरुष है ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेने पर उसके जो विरोधी हैं कि ऐसा कर्म क्यों नहीं किया ऐसा कर्म बाकी रह गया ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा करना चाहिए था ये जो अनुसंधान है इस प्रकार का एवं अयम तृप्यति नित्यश है इस प्रकार से कर्त कर्तृता को जब वो याद कर लेता है तो उसके भीतर में ये नित्य तृप्ति उमड़ पड़ती है कि मेरा कोई काम बाकी नहीं रह गया, मैं कर्त करते हूं। इस प्रकार तृप्यते नित्यश, हमेशा वो नित्य रूप से तृप्त रहता है। दुखिनो अज्ञा संसरंतु कामम पुत्रादिवेक्षया, परमानंद पूर्णो हम संसरामि किमिच्छया। जो दुखी है, दुखी कौन है तो उसको बताने के लिए बताया कि जो अज्ञानी है वो दुखी है। अज्ञा दुखी न, जो अज्ञानी है, जिसको अपने कर्तकर्त्यता का, अपनी पूर्णता का, ब्रह्मरूपता का अनुभव नहीं है, जिसका अज्ञान अंधकार निवृत्त नहीं हुआ है, वो अज्ञानी क्या है? दुखी न है, वही दुखी है। जिसको अपने कर्तकर्त्यता का, आत्म की पूर्णता का अनुभव हो गया है, वही सुखी है। तो जो इस प्रकार से ज्ञानी पुरुष होते हैं, बहुवचन का प्रयोग है, संसरंतु कामम पुत्रादि अपेक्षया, कहते हैं वो यथेष्ट अपनी जैसी कामना हो, जैसी इच्छा हो, संसार में भटकता रहे बाबा। किस लिए? क्यों? पुत्रादि अपेक्षया, जिसको पुत्र आदि से माने ऐष्णा त्रय को लेना, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा की इच्छा हो कि ये लोग सुखी हो पुत्र आदि के द्वारा, पुत्रम में स्यात् जया में स्यात् अतः पुत्रम कुर्वीत, पत्नी प्राप्त हो ताकि पुत्र पैदा करूं, पुत्रेण अयम लोक जयः, पुत्र प्राप्त होगा तो इस लोक की जय हो जाएगी, यहां जीत जाऊंगा, ये लोक मेरा सफल हो जाएगा। वो करे कर्म, वो पड़े संसार के झंझट में, ये बाबा बोलते भाई हमको कुछ नहीं करना। जिसको ये है कि कर्मणा पितृलोक, ये लोक तो मैंने प्राप्त कर लिया, पर कर्म से पितृलोक को भी प्राप्त कर लूं, पर लोक आदि की इच्छा करने वाला अब वो भी कर्म करे, तो जिसको यह लोक और परलोक आदि के कामना हो, उसको इच्छा हो, तो पुत्र आदि की अपेक्षा से, और कहते हैं कि पुत्रेष्णा वित्तेष्णा, खूब धन कमाऊं, मेरी मान सम्मान होगी, प्रतिष्ठा होगी, सुविधाएं उपलब्ध होगी, वो अज्ञानी पुरुष करे, उसके लिए दौड़ लगाएं। और जिसको मान सम्मान की कामना हो, वो कहीं प्रतियोगिता में खड़ा हो, अपना नाम कमावे, कुछ भी करे बाबा। ये महापुरुष कहते हैं कि इस प्रकार से जो कर्तकर्त्य पुरुष होते हैं उनमें कोई कामना नहीं रहती है, अज्ञानी जो जीव है। पर ये कामना युक्त पुरुष को विशेषण दिया दुखी न, जब तक उसके भीतर में कामना है, पुत्र कामना तो उपलक्षण है, इच्छा मात्र, जब तक भी उसके भीतर में इच्छाएं बनी हुई हैं तब तक वो सुखी नहीं है। दुख का कारण ही उसके भीतर में उठी हुई इच्छाएं हैं और कामनाएं हैं। जब तक इच्छा निवृत्ति नहीं होगी सुखी नहीं हो सकता। गहरी नींद में सुखी क्यों होते हैं हम लोग? वो सोने की इच्छा थी, वो भी सोने पर पूर्ण हो गई। अंत में इच्छा यही होती है रात को कि नींद में चला जाऊं, और नींद में जाने की इच्छा भी पूरी हो गई तो इच्छा तो वहीं शांत हो गई, इच्छा रही नहीं। जब तक उसके भीतर में इच्छा नहीं है तब तक सुखी है। और फिर इच्छा बीज अंकुरित हुआ, नींद खुली, स्वप्न आया, भय लगा, नींद खुली और सारा दुख वापस आ गया, अब नींद आना मुश्किल, वो इच्छाएं सोने नहीं देती। तो यहां कहते हैं कि भाई ये पुत्रादि की जो अपेक्षा है, कामना है, इच्छा है, इन इच्छाओं को लेकर के अज्ञानी दुखी जीव इस संसार में यथेष्ट भ्रमण करता रहे। संसरंतु, संसरण करें, परमानंद पूर्णो हम संसरामि किमिच्छया, अरे भाई मैं तो ठीक उससे विपरीत हूं, वो तो अपूर्ण है, कामना कहां उठेगी? अपने में जो अपूर्णता की अनुभूति है, बस वो अपूर्णता की जो अनुभूति है वही कामना की जनक है, सारी इच्छाएं उसी के पीछे उठती है। मैं अपूर्ण हूं, मेरे में यह कमी है, मेरे पास अमुक पद नहीं है, मेरे पास अमुक साधन नहीं है, मेरे पास अमुक सहयोगी नहीं है। ये जो अपने में अपूर्णता की अनुभूति करता है, अंदर में मैं देख रहा है कि मैं इससे कम हूं, ये चीज मेरे पास में नहीं है, बस वो अपूर्णता की अनुभूति सारी इच्छाओं की जनक होती है। जितनी भी कामना इच्छाएं उठेगी वहीं से उठेगी अपूर्णता की अनुभूति से। पर यह कहते महापुरुष परमानंद पूर्ण अहम, अहम परमानंद पूर्ण, मैं आनंद से नहीं परम आनंद से पूर्ण हूं। आनंद में परम शब्द इसलिए लगाया कि प्यासे को पानी मिलेगा तो थोड़ी देर के लिए कहता आहा हा तृप्त हो गए, क्या बढ़िया शीतल जल मिला, तृप्ति हो जाती है। लेकिन वो तृप्ति सदैव तृप्ति नहीं है, थोड़ी देर के लिए तृप्ति मालूम पड़ती है। तो इसलिए कहते परमानंद पूर्णो हम, वहां जो आनंद आ रहा है किसी वस्तु को किसी को खाद्य पदार्थ को लेकर के कहा आहा क्या भोजन बना, आनंद आ गया। जब आनंद आ गया तो दोपहर को आनंद आया भोजन में, वो शाम तक भी नहीं टिका, फिर इच्छा हो गई है? क्या चाय बनाई रे, बहुत बढ़िया आनंद ही आ गया। घर जाते कहते थोड़ा माथा भारी हो रहा, थोड़ी चाय बनवा दो ना, वो आनंद कहां चला गया। आनंद जैसा लगा लेकिन वो परम आनंद नहीं है, आया और चला गया, आया और चला गया, वो तो आभास है, प्रतीति मात्र है, क्षणिक है। तो यहां पर कहते हैं उस प्रकार का जो बाह्य पदार्थों की बाह्य संयोग की प्राप्ति से आनंद की प्रतीति सी होती है, वो मुझे प्रतीति नहीं है, ये अनुभव बोल रहा है यहां पर महापुरुष का, कि केवल वो प्रतीति नहीं कर रहा हूं कि आया और चला जाएगा, आया और चला जाएगा। मैं जिस आनंद में पहुंचा हूं श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा, आत्माभ्यास के द्वारा जिस तृप्ति पर पहुंचा हूं वो परम है, परम आनंद पूर्णो हम, परम आनंद रूप होने के कारण ही मैं पूर्ण हूं। यदि क्षणिक आनंद होता तो मेरे में पूर्णता की अनुभूति नहीं होगी, परंतु पूर्णता की अनुभूति इसलिए कर रहा हूं कि कोई बाकी रह ही नहीं गया, आनंद के लिए तो सब कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हो भाई, अरे ये काम हो जाएगा तो फिर आनंद से रहेंगे, बस थोड़ी सी एक बाधा है ये समाप्त हो जाए तो फिर आनंद से जिएंगे, ये हो जाएगी ये हो जाएगी, पर आज तक तो किसी की पूरी हुई नहीं। महाराज जी थे हमारे अपने साधना सदन वाले गुरुदेव महाराज श्री जी, वो कहते हैं कि कोई गिलास में शरबत भर दो, बढ़िया शरबत बनाया और उसमें किसी से कोई मखोल करनी हो, मजाक करनी हो, यार दोस्तों से कर लेते हैं, प्रेमियों से, बड़ा स्वादिष्ट शरबत बनाए, पर वो जो बजरी होती है ना बालू मिट्टी रेत वाली, उसे विनोद करने के लिए थोड़ी सी उसमें वो चीनी के साथ साथ वो बजरी डाल दो, बारीक रेता डाल दो मिट्टी, तो चीनी का तो स्वभाव है कि वो शरबत के साथ मिल जाएगी, घुल जाएगी, पानी रूप हो जाएगी, पर रेता तो गुदने वाला नहीं है। जब शरबत पीने लगा तो कहा अरे वाह क्या शरबत बना, बड़ा आनंद आ गया, बहुत स्वादिष्ट है, बड़ा मधुर है, बहुत अच्छा लगा। पीते पीते पीते लास्ट में जब गिलास का पीछे का हिस्सा ऊपर हुआ तो मुंह में क्या आएगा, किरकिरी, वो रेत, तब मुंह बिगड़ेगा। तो यहां कहते हैं कि भाई ये जो बाह्य पदार्थों से जो आनंद मिल रहा है ना वो पूर्ण नहीं है, वो तो शरबत पीने जैसा है, बालू मिट्टी वाला शरबत, पहले पहले तो अच्छा लगता है, किसी भी विभाग में आप देख लो, कहीं पर भी देख लो, आकर्षण बाह्य पदार्थों का निरंतर घटता है। किसी भी संयोग को आप देख लो, जो हमारे मन की चॉइस होती है जिसको हम प्राप्त करते हैं, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, जब वो मिलता है तो एक बड़ी प्रसन्नता, बड़ी आनंद की अनुभूति होती है, मगर धीरे धीरे धीरे धीरे उसका जो आकर्षण है वो खत्म होता जाएगा। सब चीज का आकर्षण, कपड़े को देख लो आप, शरीर को देख लो आप, सब आकर्षण कम होता जाएगा। बहुत कपड़े पहन लिए, अब क्या पहनना है, अब तो जीना है। शरीर को बहुत पाउडर लगा लिया, क्रीम लगा दिया, अब क्या है, अब तो जीना है, थोड़े दिनों इसको पूरा करना, आकर्षण खत्म हो जाता है। तो अपने शरीर से लेकर के शरीर के संबंधियों तक सबका आकर्षण कम होते जाता है। यहां कहते हैं कि पूर्णता की जो प्राप्ति होगी, परमानंद पूर्णो हम, मैं परम आनंद से पूर्ण हूं। क्षणिक आनंद नहीं है, संयोग जन्य आनंद नहीं है। संयोग जन्य आनंद होगा तो वियोग में फिर वापस गायब हो जाएगा, लेकिन यह संयोग जन्य नहीं, यह तो भीतर से प्रकट किया हुआ हो। ईशावासी उपनिषद के पहले मंत्र में आचार्य ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आपको याद होगा। एक तो चंदन की लकड़ी है, कहीं नाली में कीचड़ में पड़ी हुई हो और उसकी सुगंध तो दब गई और वो कीचड़ की बदबू उसके अंदर आने लग जाती है। अब उस बदबू को मिटाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि कोई उस पर सेंट डाल दो, वो बदबू दबेगी, पर थोड़ी देर के लिए दबेगी। बहुत पहले महाराज श्री जी, हम लोग बार कहीं उधर सांता क्रूज की तरफ भोजन के लिए गए किसी भक्त के घर पे, और जिसके प्लेट में भोजन करने गए, ऊपर वाले प्लेट पर कोई आमिष बख्शी परिवार रहता था और वो समुद्री तुरई बनाने लगा। अब वो उसकी बदबू नीचे आए, राम राम, वो ठहरा न जाए, वो खाया पिया भी निकलने लगे हम लोगों के भीतर से। अब उसने बेचारे ने खिड़की दरवाजे बंद किए, पूरे रूम में वो सेंट छिड़का, वो स्प्रे आता आजकल, वो स्प्रे किया, दो पांच मिनट तो थोड़ी शांति रही और फिर हमारा तो पेट से खाया पिया वापस आने लगे। गुरुजी भी परेशान, थोड़ा आशीर्वाद दिया, कहा अच्छा भाई बहुत अच्छा लगा, चलते। बड़ी मुश्किल होती है। अब देखो, एक तो गंदगी को दबाने का वो तरीका, ऊपर से उस पर सेंट डाल दिया, वो टिकने वाला नहीं है। लेकिन चंदन के भीतर भी जो अपनी स्वाभाविक खुशबू होती है, वो गंदगी को हटा करके यदि उसका घर्षण किया जाए और भीतर की खुशबू पैदा कर लो तो वो समाप्त होगी क्या? वो तो उसका स्वभाव है। तो यहां पर पूर्णानंद कहने का अर्थ यह है कि एक तो आनंद बाह्य पदार्थों से जो प्रतीत होता है, हमें थोड़ा सा मालूम पड़ता है, वो समझ लो कि वो चंदन की सड़ी हुई लकड़ी के ऊपर सेंट डाल करके खुशबू प्राप्त करना है, वो आनंद उतना सा ही रहेगा, फिर वापस दुख आ जाएगा। लेकिन चंदन की लकड़ी में स्वाभाविक रूप से रहने वाली जो खुशबू है, वो प्रकट करने पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसे ही आत्मा का जो आनंद है, अपने आप का जो आनंद है, स्वरूप आनंद है, इन साधनों के द्वारा, चिंतन के द्वारा जब भीतर से वो आनंद प्रकट होगा, तभी उसमें पूर्णता होगी, फिर उसमें दुर्गंध नहीं आ सकती, फिर उसमें दुख नहीं आता, अपूर्णता फिर प्रतीत नहीं होगी। इसलिए यहां पर पूर्ण शब्द बोल रहे हैं, परमानंद पूर्ण हो हम, ये परम आनंद से जो मैं पूर्ण हूं। परम आनंद तो आत्मा आनंद ही है, विषयानंद पूर्ण आनंद नहीं है, वो तो आनंद जैसा है, सेंट डाले हुए के जैसा है, वो भीतर की खुशबू के जैसा नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर कहते हैं, जब मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूं, ये अनुभव, भीतर का आनंद अनुभव कर लिया है, तो किम इच्छया संसरामि, मैं किसकी इच्छा से संसरण करूं? इच्छा तो कोई रही नहीं गई, पूर्णता और इच्छा का कोई मेल नहीं है, परस्पर विरोध है। इच्छा और पूर्ण दोनों एक जगह नहीं हो सकते, पूर्ण है तो इच्छा नहीं है और इच्छा है तो अपूर्ण है, वो पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां बोल रहे हैं कि जब मैं पूर्ण हूं, अहम पूर्ण, जब मैं पूर्ण हूं तो किम इच्छया संसरामि, किसकी इच्छा से संसरण करूं? कौन सी इच्छा रह गई जिसके लिए संसार में जन्मना और मरना पड़े, आना और जाना पड़े, यह लोक की और परलोक की कामना ही नहीं है किसी प्रकार की, तो संसरण करने का अर्थ क्या? संसार संसरामी का अर्थ हो गया वो सांप जैसे चलता है ना टेढ़ी मेढ़ी गति से, अनादिकाल से जीव सांप की तरह ही चल रहा हो गया, पुण्य पाप को लेकर के कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर गति करता हुआ, कभी सुख में कभी दुख में, कभी अनुकूल में कभी प्रतिकूल में, कभी इस लोक में कभी परलोक में, ये जो चलना है जन्म से जन्म को प्राप्त करना, यही संसरण है। सरसर गति चल रही है। अब कहते हैं कोई इच्छा ही नहीं तो फिर संसरण क्यों करूंगा, वो उस अनुभूति को बता रहे हैं। यहां तक तो आपने कर लिया ना, आगे उच्चारण करो। अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोक इयासवः सर्वलोकात्मकः कस्मा दनोतिष्ठामि किं कथम् अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोक इयासवः सर्वलोकात्मकः कस्मात् दनोतिष्ठामि किं कथम्। ये देखो कर्त कर्तेता का अनुभव किया। परलोक या सवह कर्माणि अनुतिष्ठन्तु, अन्वय में एकदम उल्टा चल दो, सीधा सीधा बैठ रहा है। परलोक या सवह का अर्थ होगा या तुम इच्छव या सवह, जो परलोक में जाना चाहता है, परलोक की इच्छा करता है, इन गतो धातु है। जो परलोक में जाना चाहते हैं, कोई एक दो नहीं है, बहुचन है, ज्यादातर वही है। ये लोक भी परलोक भी सुधरे, सदगति हो, सदगति की ही कामना करते, मोक्ष की कामना कौन करते, मरे हुए के लिए कहते भगवान से प्रार्थना करते उसको सदगति मिले, भगवान से प्रार्थना करते उसको मोक्ष मिले, ये कब बोलते भाई? सदगति की चाहना इच्छा करने वाले, और मरने वाला भी यही सोचता है कि फिर वापस अनुकूल मिले, अच्छा मिले, परिवार छूट रहा है, भगवान किसी न किसी रूप में इसी परिवार में पैदा कर देना, यही जन्म हो जाए, हे भगवान ये परिवार ये संयोग जीवन भर दुख दिया, फिर संसार में मत भेजना, हे भगवान ऊपर भेज देना मुझे, तो गति की तो कामना कर रहे हैं। तो जिनको इच्छा है, चाहे इस लोक की हो चाहे परलोक की हो, परलोक या सब है, जो परलोक चाहता, लोक का अर्थ दोनों कर लो, अन्य शरीर भी होगा अन्य स्थान भी होगा। लोक्यते अवभुज्यते इति लोक, जिसको अन्यत्र भोग के रूप साधन के रूप में प्राप्त किया जाता है, वो सारे शरीर लोक ही तो है। मनुष्य लोक बोलते हैं जहां पर मनुष्यों का शरीर होता है। तो इस प्रकार से जिनको परलोक की इच्छा है, वो लोग कर्माणि अनुतिष्ठन्तु, वो कर्मों का अनुष्ठान करे, कर्मों की साधना करे, जैसे शास्त्र ने विधि बताई है कि इस लोक को चाहने वाले को अमुक कर्म करना चाहिए, परलोक चाहने वाले को यज्ञ आदि कर्म करना चाहिए, स्वर्ग कामो ये जेत बताया, वो स्वर्ग आदि की कामना हो तो यज्ञ आदि कर्म करे, तो जिनको स्वर्ग चाहिए वो कर्म करे, मना कौन करता है? शास्त्रकार कहते हैं करें वो लोग, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? कि वो कर्म करके जिस लोक में जाएंगे और वहां के सुख को अनुभव करेंगे, मैं तो यहां बैठे बैठे अनुभव कर रहा हूं। मुझे याद है एक बार प्रेम कुटीर में महाराज जी के सेवा में जब रहता था, तो गुरु जी को एक भक्त है महाराज जी के, वो कहते हैं स्वामी जी आपको एक बार लंदन घुमा करके लाना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा क्या करेंगे लंदन जाकर के, यहां भारत में ठीक है? बोले नहीं नहीं महाराज, आप देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक नई दुनिया देखने को मिलेगी कि क्या है। तो महाराज जी ने कहा कि उस नई दुनिया में ये बताओ कि वहां पृथ्वी है कि नहीं रहने के लिए। बोले पृथ्वी तो है, जल, बोले जल भी है, अग्नि मिलती है कि नहीं, बोले अग्नि भी है। हवा पानी, बोले हवा पानी सब है। आसमान, बोले आसमान भी है। तो यहां भारत में जैसी मिट्टी है, जैसा पानी है, जैसी अग्नि है, जैसी हवा है, जैसा आकाश है, उससे कोई विलक्षण है कि इसी तरह का है? बोले ये सब तो ऐसे ही है महाराज। तो वो जितने भी वहां कोई नई चीज बनी हुई होगी मनुष्य के द्वारा, इन्हें पांचों से कोई अलग वस्तु से बनी हुई है कि ये पांचों का ही रूपांतर है? बोले जो भी देखेंगे है तो इन पांचों का ही रूपांतर है। तो बोले जब उसको यहीं देख रहा हूं तो फिर वहां जाने की कहां जरूरत है, मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं, कभी भी नहीं गए, विदेश गए ही नहीं। अब देख लीजिए, जिसको देखने के लिए लोग प्लानिंग बनाते हैं, पहले से टिकटें खरीद करके सब काम दाम छोड़ के चलते। महाराज जी कहते मैं बैठे बैठे यहीं से देख रहा हूं, वहां पंचभूत के सिवाय और कुछ नहीं है, है क्या वहां पर? ऐसे देखो अनुभव बोलता महापुरुषों का। ये कह रहे हैं सर्वलोकात्मक कस्माद अनुतिष्ठामी किम कथम। अरे भाई, जिनको परलोक की इच्छाएं हैं वो कर्मों का अनुष्ठान करे, लेकिन मैं यहां अहम शब्द ऊपर से जोड़ लेना, जैसे अहम पूर्ण अहम शब्द आया था उस अहम को यहां जोड़ो, अहम सर्वलोकात्मक। अरे मैं संपूर्ण लोकों की आत्मा हूं। संपूर्ण लोकों की आत्मा कौन है? मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं तो संपूर्ण लोकों की आत्मा हूं, इसलिए कस्माद अनुतिष्ठामि किम कथम, किसके लिए अनुष्ठान करूं भाई, कर्म किसके लिए करूं? कोई लोक अप्राप्त हो, अब जिसको यदि लंदन जाना होगा तो फिर पासपोर्ट बनवाओ, फिर वहां का वो क्या वीजा ले, और फिर वहां फ्लाइट की टिकट बनवाओ, सब कुछ करो, झंझट में पड़ो, ऑफिसों में दौड़ो। लेकिन जिसको जाना ही नहीं वो काय को झंझट करेगा जी? तो जिसको करना वो करे भाई, परलोक जाना वो अपनी साधना करे। कस्माद अनुतिष्ठामि, मैं किस लिए अनुष्ठान करूं, मुझे कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है। किम कथम, और ये बताओ क्या कर्म करूं और कैसे करूं? तीन चीजें, किस हेतु से करूं, किसको करूं और कैसे करूं। कस्माद अनुतिष्ठामि, किम अनुतिष्ठामि, कथम अनुतिष्ठामि, तीन बात आई। पहली बात तो यह कि कोई हेतु नहीं है, कोई कारण ही नहीं है जिसके लिए मैं कर्म करूं, कोई अप्राप्त ही नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़े। और दूसरी बात, किम, किसको करूं? अच्छा ये बताओ कि अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाने के बाद किसको, किस कर्म को करने का विधान शास्त्र ने बताया कहीं पर? शास्त्र ने कहा कि भाई स्वर्ग की इच्छा है तो यज्ञ आदि कर्म करो, पुत्र आदि है तो पुत्रेष्टि यज्ञ आदि, यहां के जो कर्म है उस कर्म का विधान किया, ये कर्म करो, कुरमण्येव कर्माणि आदि कर्म बोल दिया, कर्म करो। अब बताइए मुझ ब्रह्म स्वरूप अनुभूति करने वाले तत्वज्ञ पुरुष के लिए शास्त्र ने कहां कर्म विधान बताया है कि यह कर्म करो, कि क्यों करूं बताओ? बताया ही नहीं शास्त्र ने, कर्म ही नहीं कहा। तीसरी बात, कथम, कैसे करूं? जो कोई करता है तो करने वाला शरीर आदि के साथ में तादात्म्य संबंध करके, शास्त्र को आधार मान करके बताए हुए कर्म को शरीर आदि से संपादित करता है। अरे मैं तो न शरीर हूं न मेरा शरीर है, मैं ब्रह्म हूं, तब कैसे करूं बताओ? बड़ा अद्भुत चिंतन है महापुरुषों का। इसलिए जब सर्वलोक की आत्मा भूत ब्रह्म रूप से मैं अनुभव कर रहा हूं तो मेरा कोई कर्म किसी निमित्त से, किसी हेतु से कैसे भी बनता नहीं है। ये कृतकर्त्यता का अनुभव करते हुए महापुरुष इस बात को बोल रहे हैं। घड़ी मना कर रही है, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।